أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. سورة الانفال تا سورة البدر ویلی کی دی سورت کی دی اسلام او دو کفر اولنی مارکا شاغد بدر و داغی بیان کی غزواتو کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم غزوې کړې او بنفس نفیس باندې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک شوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کې شریک شوو آغا غزوه بدر و ده هجرت دو امکالو نبی علیه الصلاة والسلام تا خبر ملاو شو ده جاسوسان و ده طرفنا چه ده قریش و قافلا ده تجارت شام تا تلی ده او واپس را روان دي او چې کومه لار ده د مدینې سره نږدې د یمبو او د عشیرې په دې لار باندې واپس مکې ته روان دي. نبی علیه السلام ته رمضان المبارک کې اطلاع ملو شوه. نبی علیہ الصلات والسلام هغه روان شو د دې قافلې د نیولو لپاره. په دغه قافله کې شپېته قریشیانو شپېته کسانو او پاغی کې 1000 روخانو پاغی کی جکم مالیتو او 5000 جکم دینو مالیتو داغی 50000 دینارو بکی دیزان مضبوطو او ردی دا خیالو چه منگ زان مضبوط کو نو مدینی والو زمونگ دشمن لدائی ورکڑه ده. نبی علیہ السلام زمونگ دشمن ده چه کم منگ کمبوٹه ده مدینه مکینه استله ده آغا چرتا مدینه کی زائی اوننی وی او جڑ مضبوطی نکی راغی خپل قوت برابرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی شان او شوکت او راغی قوت چې کوم دنو ختمولو لپاره ورود پاغی پسې. قرآن کریم د تیرو آیاتونو نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام او د ځنې خاصو کسانو دعوا چې جنگ لدی او کیږي به جنگ مخکاره نبی علیہ السلام وویل چې قافلی لزو قافلی لروان شو. نبی علیہ السلام یو ځای ته ورسید چې هغې ته بیوت السقیا وي. نبی علیہ السلام سره صرف او یو خانو د سفر دپاره او دعا سانو او اتو توری وی او شپاق چه گفزن ازغری وی شپاق زغری وی. نبی علیہ السلام یو ځای ته ورسید. نبی علیہ السلام دعا وکړه او فرمایل اللهم انهم حفاتا فاحملهم. الله دې سره سوړلای نشتا الله دې له سوړلای ورکا. وعراتا فاكسهم. الله دې جامې کمزوري دې زغري نشتا دلیل الله جامع ورکا. وجیاون فاشبعهم. او الله دې ما اوګی دي فاشبعهم. نو الله دې ماړکا. وعالتن فاغنهم من فضلک. اے الله دې چې کوم دنو عجزان دي غریبانان دي اے الله تجه کم دنو دی مال دارکا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نووی بی دا بدر نرستو منگ دا دی دعا سرو لیدو. فلا رکی و مقام رازی مقام روحا. وسوط ام بیر روحا ویلکی خلق آغذی تزی بیری روحا تاریخی واقعاتو کی چرازی چه بیزای او یا پیغمبرانو پڑاو پڑنے پلار تیر شوی او موسیٰ علیہ السلام سرد او یا ذرا لخ کرنا و دیزای کی پڑاو پڑنو او نبی دغا چه کمدنو منزی دغا زائی کرنو. نبی علیہ السلام مقام روحا کی دو رکعت وکړل. نبی علیہ السلام ته خبر را رسیدل او چې قافله وتل او لخکر را وتل دی مکینه لخکر را وتل دی او غی اراده کوي د جان. نبی علیہ السلام پر دویمہ سجدہ کی دعا وغفتلا اللہم لا تفلتن ابا جہل فرعون هذه الامہ. یا اللہ چنند دی امت فرعون ابو جہل خلاص نمکنو. اللہم لا تفلتن زمعت ابن المسعود. یا اللہ زمعہ ابن مسعود خلاص نکی. اللهم واسقنا عنا ابي زمع ابي زمع. يا الله ده ابو زمع سترگي زمع باندې څنګه نو وشاړوا. اللهم اعمي بصر ابي زمع. يا الله ده ابي زمع سترگي لاندې کا. اللهم لا تفلتن سهيلا. یا الله چې نن سهیل خلاص نشي. سهیل چې کمدنو نن خلاص نشي روحا دا مقام نه. نبی علیہ السلام دو کسا جاسوسای لولیگل فلارش معلوماتو کی هغه یو ځای کې دو جاسوسانونی ول دو جاسوسانی ولی ول تا دو صحابه کرام جاسوسای په تور نبی علیہ السلام ولی ول د بدر د کوی خواته چور رسیدل حالتا یو دو زنانو یو بل سره ولین دین باندې قرضه معامله باندې جګړه وه جګړه وه دا مال پیسې را نکړې بیا وی خزه دا بل خزه نیولې وې فریدم دینا به مال هغه پیسې راکای دې مقروز خزه وته وې په چې لک صبر وکا دا ابو سفیان قافله راځي او غی با دیزای که پڑاو کئی نو منگ بس خدمتو کو و خدمت کی با منگ تا لگی پیسی سے شی ملاو شی نشو منگ تا پیسی ملاو شی آغا با تالب یاددار کم قرضا با خلاس کم دا غدای که بلی او مشرکو آغا دی خزی تاوی چی کمی نیولی و بی دا زنانا ٹکوی دا ابو سفیان قافله را روانه ده او دا چې مزدوریو کی طالب او پیسې درکې د صحابو دا خبره واورېدلې او روغو تر او تفصیل رال نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر او کړه چې خبره دا سیدا او نبی علیہ السلام له جاسوسانو خبر ورک نورو چې دا بدر فتا رب باندې چې کمدنو ابو جهل را روان دي 1000 چې کمدنو لخر دی وسره او را روان دي نبی عليه السلام ملګری راځه مکمل چې یو طرف ته قافله ده او بل طرف ته چې کمدنو لخر دی نو وسکو مهاجرین خواسم اغیر تناسو مقای کتلا د مکی د وختونه چې کم دنو هغه ته ویل کېدل چې کوف وای دی او کوم کوف وای دی او کوم اوس هغه د اجازت ملاو شو هغه خو موقع کتلا ګرم ګرم تقریرونه وکړل ابو بکر صدیق او مکه عمر رضی الله تعالی عنہ مقداد بن الاسود رضی الله تعالی عنہ تو تقریر کو نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله همزه الامام رك الله فنحن معك ولا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسی اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون شکم تر تزین وزا همنګ سرایو منګل کد بنی اسرائيل ساته دان وایو تاو سارب دلالشی ولیکن اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون بی منگ در توائیو سارب بستا امداد کی و منگ در سرجن کو ملگریو منگا مقاتلو عن یمینکا و عن یسارکا و من بین یدیکا و خلفی منگ ار طرفنا چار طرفنا تاثریو فدې تقریرونو نبی علیہ السلام خوشاله شو او نبی علیہ السلام بیا وی اشیرو علی ایها الناس مشوره راکې انصار پاسې دل پوه شو چې د نبی علیہ السلام د ناس ته مراد څوک دی ځکه جنگ چې دینو د انصارو په کور دی مهاجر خو ملمانو جنگ دا انصارو فکور دے که کل روانی گی نو دا انصارو روانی گی او که زنانو ما شبان شهیدان کی گی دا انصارو بکی نبی علیہ السلام ویل اشیرو حلی ایوہ الناس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسد سعد ابن معاز وطوی حضرت لکچت منگ ارادک ہے زمنگ دا مشورہ دا چې مونږ تاسو سره وعده کړی و چې مونږ بستانه مخ کیو او زمون بچو زمون په زنانو زمون په عزت باندې چې راوړی نو تا ته برارسي ساده لپاره موږ د دنیا ټول تعلقات قربان کړی او یو ډیر وګت تقریر کو پورا سر موږ ټول تا سره یو چې زمون په عزتونو راوړی نو تا ته برارسي او چې زمون د کمنو په بچو راوړی نو تا ته برارسي چې زمون کل لټاړ کې نو تا ته برارسي منګ په بازارونو په بچو په خود استاد افاقو همغه استعمال کړیو نبی عليه صلوات و سلام مخ مبارک د خنده خوشاله نسور شو خوشاله نسور شو بل صحابي فاسد او نبی عليه صلوات و سلام ته وی لو سرتا بنا الا بر کې غواد لسرنا واکا ختم بر کې غواد تبوزي مونږ د سره جو وَلَوْ خُسْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ لَخُذْنَا مَعَكَ کَتَ مَنْ پَ دِ دَرْيَابْ غُفَكَي نَوْ مَنْ دَ سَرَ غُفَكِي مَنْ دَرْ سَرَيُو نبی علیہ السلام و السلام دبا در پا دارا پی شاراو پر دبا در خواد ہے چه کم دن ورشن ابو صفیان دی چه کم زین تلیو پا غزای ابو صفیان را گئی ابو سفیان راوی ابو سفیان ته هم جاسوسانو خبر وړو چې نبی علیہ السلام راوته دي هغه را وتل دي ابو سفیان چې هغه کوی سره د وښ پچ صحیح کړي هغه راوغسته او کلاوی کړو بوی کړی هغه وایل چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم پدی زائی کی خواب شانیز دیده پدی پچو کی دا مدینی دا کجورو بوئی دی دا مدینی دا کجورو بوئی دی او دی علاقہ کی غنیز دیده چرتانو لار بدل اکی لار بدل اکلا او زمزم غفاری زمزم ابن عمر آغای چه کمدنو مدینه تا مکه تا ولېګو مکه ته د کندن ولېګو سماتي تازه را سېدو نامه کې د نبی عليه السلام ترور وا پپوي وا فاطمه ابن عبد المطلب هغه د کندن خوب ولېګو او خپل رور عباس ته وی ما یو سړی ولید په خوب کې شغرا دی او د مکې په خوړ کې یو خطرناک چغه وواله او وی ویل ایها الغدر اخرجوا الی مصارعکم یا خیانتګرو راوځي خپل مرګ ځایونو ته راوځي د خپل مرګ ځایونو ته راوځي په بیا چې کمدنو لاړنو د بیت الله خوا کې دا اعلانو کو په بیا لاړنو جبل ابي قبيس سره ودرېدو او دا خطرناک اعلان یې وکړو په دا هغه ځای نه جبل ابي قبيس نه یو ګټه چې کمدنو راورغړې دا یو ګټه رااله او چې راښکته شو هغه ګټه تر متر می شو ټوکړي ټوکړي شو او د ماکی هر کور تا راغینه چې کمندونو د ور بسر کې لاړو د ور بسر کې لاړو وزو یریګما چې مکی والو باندې څه تکلیف را روان دي بابا سوي پته دا خوب چاته وای ما دا خوب چاته وای ما دا عباس رضی الله تعالی عنہ ملګرو ولید ابن عتبہ دلن هغه ته دا خوب وي خو چاته وایما چاته وایما ولی چې کمدنو د دې خوب کیسه او ځای کې وکړه او ابو جهل ته دا خبر ورسېدل دی ثواب کو نو ابو جهل عباس ته وای عباس دا پیغمبر هم د کم ځای نه پیدا کړ عباس ځان بالکل ناغرض وو پته یې څه مطلب ده، څه وایې؟ ابو جهل وته وی به مونږه تاسو هغه پیغمبر نه مانو، ان اوسو په کې لا پیغمبر را پیدا کړه. عباس وته وی په خبره دی پوېږم نه، بیا ته کی خوب لیدل دی؟ هغه ته زه د خوب نه نیم خبر. عباس بیا ورته ابو جهل وی په پلان کې خوب لیدل دی، او خوب تفصیلی وته وی هغه ته راز ته تا چاوي لې هاته کې خوب نه لیدل زګه دې راته کې نه یری ده چې ته بوته وی چې آتا چارولې خلکو ته خبره کړي. نو ابو جهل وته وی به موږ تاسو سره مقابله کړي د فارس کې ناولم نبی را او وسم نبی پیدا کړه، دا موږ د سن پیدا مقابله کوو. او کدا درې راځي هغه خوب کې اومو داو چې لکه درې مرز باندې باندې د تعبیر پته لګي، او کدا درې مرز باندې صفه ته نه لګي دا نو صبح اعلان کوم، اعلان وکوم چې د عبدالمطلب خاندان د ټولو نه دروغجن خاندان. عباس د اسوکتل پیا مصفر استه انت احق بذاک یزیر کنیا تب دیوانے دیر لائقی چه تا تا خلق پی کندنو در روح جنوئی تا تا خلق در روح جنوئی بزدیلا تب دیوانے دیر لائقی دا چه کندنو تیرے دلا پدی کی درے مانس چه کے دلا عباس ترم دیر غم دے چې څه چل وکیږي چې قتل نو اعلان وشو چې زمزمې غفاری راغی او هغه د کندنو څخه خبر راوړل زمزم راورسید او هغه د کندنو د مکې خوړ کې ودرید او د خپل اوښ شونډې یې کاټ کړې او کمیس یې ویستو او په اوښ باندې په الټم طرف کېناست، یعنی د اوښ شاته یې مخ کړ. دا په عربو کې د خطرناک اعلان علامه و، خطرناک اعلان علامه و. دا نو بس ویل فی الایو یا اهل مکه ان محمدا واصحابه، چې نبی علیہ الصلات والسلام او هغه ملګری اغار و علام علیکم تاسو مالونو باندې چې کمندنو لوټ کړل دی ابو سفیان او قافله لوکسو نو خپل مالونو حفاظت تراوځي، خپل مالونو حفاظت تراوځي، هر یو چې کندنو سیار شي. عباس رضی الله تعالی نو و عزت او طرف ته شما په مای چې څه چل کیږي اوس په هر سړی وای په ابو جهل اعلان کو شټول راوځي آریو براوزی حکیم ابن حزام ہوئی چنن بایس شکرستو نپاتی کی شیطان چه کندنو دا مکین اوو تو آواز اوکو پی چنن سو کم پا پاتی که دلو رستو بانی قادر نری سو کم رستو نپاتی کی یو غیبی آواز پدغز ہے که اوسو ازار الحنیفیون بدرن و خیاتن سایان قصد منا رکنو کسرا و قیسرا ازار الحنیفیون بدرن و خیاتن موحدینو پا بدر کدا سے امارے قوکڑا سایان قصد منا رکنو کسرا و قیسرا چیزی سرا و دا کسرا و دا کسرا محلو نے جکمدنو آغا مات شی آغا با جکمدنو مات شی. ابو جهل په خپل یاری او سردار پسې زی او وای چې راوځي ابو لهب بزدلو هغه ورته وی فزو په خپل ځای باندې شو کولای غما هغه رسو پاتې شو فزنه زما یو بلو هغه د کمندنو ولید ابن عتبه تا عطبا و شیبه دوارو تا ایدا سوی آج کم طائف کی نبی علیہ السلام سر غلام ملاو شو ایدا سے کمدن وطوی بید خدای قسم چلا نبی علیہ السلام حق پیغمبر دے او ستاسو تل او ختم دل برابر دی بالکل مزید خدای بیام زدو کو روان شو نور و قسانم چه کمدنو مشوره ورکلی چه نزو ولید ابن عطبہ صاحب مشوره ورکلا چه دنننای رزی د بزدلی پتکی زمان پسر کیری خومده بس داو وای چه بزدل ولیدو همون دا ولید ویلی چه مزی خومده آغت دا عتقی خوبم مخیطاو او ورسره دی کمدنو دی عیداس دا خبریم مخیطاوی خو بیاهم کلیوالای غیرتو او اقبا ور بسراغی او اوجال ور بسراغی یو سر پلاسو کی دا عود و انگیتاو او بل سر پلاسو کی رانجو ورطبی ها دا والا دا انگیتای او سڑو تا بلاوا او ها دا رانجوال او سرگی بسکا توری کتا سر دا کور کې ناستا فن کی دا کور کې ناستا سر فن کی فدی غیرتونو بانی خلق چی کمدنو را اوچت کو او 1000 کسانو لخر آغا چی کمدنو را روان شو نبی علیہ السلام و سلام دا بدر زیتا مخ کی راو رسیدو مخ کی راو رسید نبی علیہ السلام و بوم قبضہ کری ور سره وی کوی خوا کې لا بوجال نور را رسیدلې په دا غځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بوډا ولیدو بابا او نبی علیہ السلام او ته وی محمد او دا ملګری کب ځای دی ها بابا وته وی ما د کوم خبر را رسیدلې او که خبر ورکون کی رختیا ویلی وی رختیا ویلی وی اوس پاغی پدی زای کی چکم زای کی زو تو ولاریو چکم زای کی زو تو ولاریو نبی علیہ السلام او ابو جہل او داغه ملګری کم زای دی هغه بابا وته وی به ما ته چکم خبر را رسیدل دی او خبر را رسیدل کی رختیا ویلی وی ابو جہل او داغه ملګری د دې ډیر ښه شاته دی نبی علیہ السلام د اشتصانو لګل بالکل ابو جہل او ملګری هغه ځای کې هغه ځای کې داغه لار خپل تجربه و دا ملګری داسلره ګرځیدل نو جاسوسان یې ونیول دوه کسان هغه یې د ابو جہل لخر له وبوړل نبی علیہ السلام کو منز ولار دے صحابو جاسوسانو نیول ورطای تاسو دے چا کسانی ناغی غطای منگ دے ابو جال لخکر کسانیو او منگ دے کمدنو اغی لو بودو اغی وطا کولوی تاسو دروگوائی تاسو دے قافلی والی دیز اگه چه دنیزی قافلہ ہم دا تاسو دے اغی حل پتاوائی شویوال هغه ته بیا ومن د ابو سفیان کې سان په مون پرې له یالله تا وو شغه یې پرې خو دل سم شو بیا ته مونږ د لخر کسان او مجال وبول را لګل او بول را لګل دې بیا وټا کول چې بیا وټا کول هغه ته پرې له یالله تا وای مونږ د ابو سفیان کې سان نبی علی سلام رکاتونو سلام جار باسو هغه ته وی دا چې کمدنو چې دی رختیا وي په تاسو ته کوي او چې دروغ وي د تاسو پرې پهته را شي دی خوا چې راله نوبی سلام مو تا د چا کسانې د منږ د بوجال کسانی مونږ بوله راغلی پبوله راغلی نوبی سلامته سلام تهوي پلهکار کې څو کسان دي هغ ته منږ نه شمار پته نشته وی سو اوخان الالی وی خوراک تا درد سو اوخان الالی اغیو تاوی کل نو حلال کی کل لس حلال کی نبی علیہ السلام دې نو سو د زورو ترمیان زدي په دوم ردی ورته وی سوک سوک تی پکی هغه وته عتبہ دې شیبہ دې ابو جہل له ولید دې عقبہ دې امیہ دې پلان کې دا غړ غړ سرداران دا وته چې کمنو وایل نبی علیہ الصلات والسلام ملګرو ته وکتل په هذه مکہ قد القت الیکم افلازک بدها هذه مکہ قد القت الیکم افلازک بدها دا مکہ او تاسو ته د ډېر ټوکړې راځه او کړی دي ټول یا ته پجام را مل او کړی دي ځای او بیا نبی علیہ السلام هغه ته او بیا اوسی او بیا اوسی ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته ځا څنګه ګرځې ته وی هاذا مسرو فلان هاذا مسرو فلان هاذا مسرو فلان دی ذا ابو جہل مری دی ذا ابو زمان مری دی ذا ابو کم بن عتبہ مری دی ذا ابو شیبہ مری صحابه کرام وی د جنگ نارستو قسم په خدای تعالی چې هغه کسانو هغه ځای نه خطا کړي هغه ځای نه خطا کړي چې کوم ځای نبی علیہ السلام ویلو په اقصی ځای مردار شي هغه ځای باندې مردار شو نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته کمنو بدر کې ابو جہل دا غډه راکنه را دی خواسو او باغې سره نه وی نبی علیہ الصلات والسلام هغه له احسانن چې کمنو او باور کړی شدا په دا خبره ده چې او بت باندې پر ځای وته او بو وړي د دې ځای او صحابو طرف ته بارانو موشو عاشق چوه نا مضبوط شوا او نور اوبوم دی سره دغه د پیو د کوین طرف ده دی وو د اوبو دی طرف ته راځه ماشوي نو بری سره نورم ډیر شوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوس سردار چې کمندرو صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ کو او دو خزرج و سردار ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اغید خزرج و سردار کو او دو سوارو دو پارے چکم مہاجرین ملگریو دا اغید کمان چکم دنو ابو بکر تا حوالہ سو نبی علیہ الصلات والسلام لیو سفر جوڑ کو آغی سر بہار دے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیراوا سعد تچاوی ویدر طولو نبا حاضر سوکتے طولو نبا حاضر سوکو دو بدر پرز سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتووی وی نبی علیہ السلام لسپر جوڑ کرو آغا پا سپر کناس کو او بوبکر وی چنن بز پیرا کوما نن بزه پیرا کوم د نبی علیہ السلام سوکیداری بزه کوم په قسم چې موږ په جنگ کې مصروف وو او په نبی علیہ الصلات والسلام چې د کم طرف نه حمله کیدلا په هغه طرف نه ابو بکر دفاع کړ او په یو ثانی چار طرفه دفاع کړل په قسم چې د ابو بکر نه بهادر بل څوک نشته چې هغه نه بهادر چې کم نه بل څوک نشته نبی علیہ السلام کسان برابر کل لافکار چه کندنو برابر سو دا عربو یو جنگ باو اغیطا بے مبارزا بیلا مبارزا بے و تویلا چاول بے یو پا یو جنگ کاو نظر بجال دا لافکار ندرے کسان راووتل شاغی چه کندنو اغیط مبارزه لراوتل د دې غاړې نه درې انصار وروتل د کانصار وایل شوالانې جنگ به مونږ کوو درې کسان انصار وروتل د اغاړې نه وتباو شیباو او د شیبه زیو هغه چې کمندونو راوتلیو هاي راوتلیو دین ایسا پوستو کوئی تاسو سوکی هغه یو تخفل نمونه واغستل په تاسو سره زمون کار نشته موږ خپل کلیوال راو باسي. نبی علیہ السلام اعلانو کو پی حمزہ علی ابو عبیدہ عبیدہ بہر ورشی حمزہ پا خپل ترو علی دترزیو او عبیدین دترزیو عبیدین دل حارس رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام ترو حارس دا غزیو خپل کور کتان نبی علیہ السلام علیہ گلہ والے اولانی علیہ گل چه سنگ مبارده شورو سوا حمزہ و دا شیبہ و او دا علی و دا عطبہ و او دا شیبہ دا زوی او دا عبیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حمزہ پا یو غزار کے آغا چه کمدنو شیبہ سنبال کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغای پا مینز کے لوگ گزارو نا بدل سو و ڈائرے کے چه کمدنو عطبہ مردار کو عطبہ مردار کو او دا اللہ اکبر آوازو سو دا عبیدہ و دا ابن شیبہ دا آغا پا مینز کے گزارو نا لگ بدل سو دا آغای گزارو نا لگ بدل سو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ زخمی سو آغا زخمی سو علی رضی اللہ تعالیٰ پا تلوار امن نکڑا او عبیدہ روشت سو دی پر ایراؤڑو او اغتا بخپلا مخامخ شو اغا مردار اکنا اغا مبارزی میدان صحابه کرام او گھٹو صحابه اغی خپل دری وارکستان اغا چه کمدنو دا اغی مردار شو ابو جال صفون سماول صفون برابرول نو عبدالرحمن ابن عوف وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما یوی غالتو قتل یو کشر لکو فدی جنگ کی تقریبا نبی علیہ السلام دیار لس کسان علکان واپس کڑیو تاسو کم عمر ایشا بیزئی وارد دولسو یولسو کسان کالو راغلیو یو صحابی وڑکیو دسار لسو کالو اگه واپس کرو نو اگه جوڑل نو سمی جوڑلو نبی علیہ السلام جاو سشه ده نوی زن نزم آزه نزم آو جوڑل ده جوڑل ده نبی علیہ السلام ایبا ده بکی پریدی جا راجی راجی دی وزا دیر ده جوڑا ده وجه نای آگا چه کمدنو پری خور ده عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو قتل یو ای غاڑی تا تی معاذو او بل ای غاڑی تا تی معاویزو ابن عفران تا دا افراز آمونو ناغی چه کمدنو قتل دووی هر دوالا کم عمرا لکانی سڑی سر سبت یو طرف تا بل طرف تا مضبوط ملگری وی با جنگ که سماری کهو کی ما سر دوالا دا سی لکانی کم عمرا دی دوالا فیلا بالغان شیو دا دوالا وی زما زڑکی دا سوچ راغی چه دی که زده یوونی ولم چه یا عام کاکا جی اغا ابو جهل کم یو ده هم وی چه زمان ده پیغمبر دیر دشمن ده وی ده دا خبر اخلاس اکڑا ایلا وی چه ده بل زراخ کلمه چه کاکا جی اغا ابو جهل کم یو ده هم چه وی ده زمان ده پیغمبر مارتا چه تاسو فسقه وی وی چه وی ده زمان ده پیغمبر دیر دشمن ده په چې ما دا خبر کړ چې ما مخابو هو قتل یا ابو جهل راووته او هغه ته کندنه صف سماو یا هغه صف سماو بیماری سي هغه په زما د خلینو وتلو لا خبر نه نو اخلاصا چې دې دوار ورمنډه دې دوار ورمنډه کړه او نیخ په وراله او وای دو د وحون کو پتار از نه لکه سړی چې دوار تکي لکه د جنگ د ټکور د جنگ خو خپل گزاري د تجربه کار گزاري په طریقه گزار کې وې دې بزانو ګوري چې د ابو جهل سر لګي کونه لګي خپل لګي پرتونې لګي وړډه زړډه زړډه زړډه او په تور باندې چې کمنو یو د یوی غاړې په لید په لید غاړې وي او وې دا شه چې کمنو را اخلاص کا غاړو ځان ته جوړ نکو په دې سب نه اکرام راووته وې دې دوه بس دیواره دیواره وو بس راو تختې پیچرا تختیدل سبتا اکرامه دا آغز اینا پدی یو بانی چه کمدنو گزارو کو توری بستو کبانی دامتو لگی دامتو لگی دنیمو لگی دا او نیم زلان پاتشو آغا بی اخبال واقع بیانی بی جنگ که بی لکتانگو لما بی دا لاس بارانا زلان دنو پدی یو لاس بی تور چلاو گا پدی یو لاس بی لکتانگو لما بی پدی می لاس اخبال که خود بی چکن و لور که بی اخبال نورنو اپل انوار لڑکو او بیانی چه کمدن ہوئی جنگ شورو کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ہوئی عبد الرحمن پا آغا وقت دا ابو جال پلخ کر کیو بی بابا یو ذل مارکا گانا شوا استا فکر نو او زمان دا توری دلان در آغلے بی زمان دا توری دلان در آغلے بی او بکر ورته بچی زما د توری د لاندې به نوې راغلی نو تا ته و ما هغه ورته ویلې بابا تا به نه وي چې دا زما زوی دی وی نه زما زامن به هغه ورځ هغه چې د محمد د جنډې د لاندې او چې کوم د ابوجهل د جنډې د لاندې هغه زما هغه چې کمدنو زما زامن نه و نبی علیه الصلات والسلام صحابو له خبر ورکو شستاسو مدد لجه کمدنو فرشتی را لی مدد لفرشتی را لی حسان رضی اللہ تعالی عنہ وی وبیر بدر از یکوف مطیعون جبریل تحت لوائنا و محمد خلق اللہ للحروب رجالا و رجالا لقصت و سریدی وبیر بدر از یکوف مطیعون د بدر په خوا کې دی خپل سرلا ودرولې جبريل تحت لواء انا محمد او جبريل زمونږ د جانډې د لاندې جنگېدو جبريل چې کمنو زمونږ د جانډې د لاندې جنگېدو هغه جنگ کې لوی لوی مارکې وشوي او یا کسان چې کمنو هغه د کافرونو مردار شو د کافرونو مردار شو او یا کسان دا غیده چه کمدنو قیدیان شو چه بکمو بعدنی نبی علیه الصلاة والسلام چه کمدنو ویلو چه کم کم زائب امری تو پا آغا زائی که چه کمدنو اقا کسان مردار شو و دی دوران که اللہ تعالی پا سخت تیم که مسلمانانو لخوب امراوسته ہو چه آغای ورده چه کمدنو تازه شو آغای ورده تازه شو باران په عمر اولو فرشتي مدد کړو د مسلمانانو الله تعالی مدد کړو ابو جال چې مکه نه راوته په طواف یو کو ویل اللهم اللهم انصر اكرم الحزبين وآل الجندين وخير القبيلتين یا الله په دوار لخرو کې چې کوم ډیر عزتمند دی فاغیله چې کوم دنو اغیله فتح او بره ورکا فتح او بره ورکا او عزت ولا ورکا او په میدان ته چې ابو جال راوړ ډیر په تکبر او دا به ویل ما تنقم الحرب الاوان مني بازلن آمین حدیث سنی لمثل آزا ولدتنی امی و از دیر گرم جنگ چه کمدن و زمان ناراضی دکا و ازت تجربه کار ما و از دید پار زمون راوڑه ما از دید پار راوڑه ما ابو سفیان چه کلا ده جدیب طرف پر نزدیشو و نبی علیه الصلاة والسلام پتو تو لگی دا چه اغی بدر تتلی دی اوزا پا آمان شم داغتا خطو لگو کس ورپسیو لگو واپس ابو سفیان تا ابو جال تا چه واپس شی او منگا چه کمدنو بچ شو منگا بچ شو حواس جنگ تا عجت نیشتے ابو جال چه کمدنو ہوئے وینن با منگا چه کمدنو عربو تخیو بیا به چې کمدنو د نه را وي نن زمنګه را ده او ډېر تکبرې کوو الله تعالی ولا غت تکبر خاور کو په صورت کې د بدر واقع ذکر کېدل نو ځکه ته سورۃ البدر وایي سورۃ البدر ورته وایي او دا غیر ترغیبات د پاره جهاد د ترغیبات د پاره د دې سورۃ د دې واقع انتخاب کو څنګه دې کې د الله مدد ډیر ظاهر او مادیات کم وصله کم و عدد او شمیر کم و فالله و تعالی چه کم دنو داغی دا سیمدادو کو شاغلوی لخکر تباہ و برباد شو دا مسلمانانو لان دیولوی ترغیب ذریعه و زکای دا دی واقعی انتخابو کو تالله و تعالی را طرفنا غیبی مددون شیو داغی تذکره کولی از یغاشی کم نواسا فاو وقتی شراچا پی رکلس تاسو نا پر کالی پتکلی تاسو خوب لارا خوب تاسو پتکلی یغاشی کم پتکلی تاسو پا خوب باندی شا پی رکلس تاسو نا پر کالی یعنی امن دا اللہ تعالی را طرفنا وینزل علیکم انستماع ایمان اور آوی ورو پتاسو باندی دواری ازن باران تبرنا باران امراغی لید طواهر اکم بیهی تجید پارا چپاکی اللہ تاسو بدی سرا وید بان کم رزد شیطان او ختم کی اللہ ستاسو نا گندگی دی شیطان احتلام وغیر شوی یا وساوی سی والی عرب تعالی قلوبکم اور دید پارا چکلک کی اللہ تعالی بدی سنون ستاسو وَيَثْبِتُ بِهِ الْأَقْدَامَ او کلګی کې الله د دې بزریه باندې خپل را قدمونه وکړل شي زګه جزړه کلګ شي بیا قدم کلګ شي او جزړه کې عربي نو خپل ډېر زور ورکای بیا غنک لکی هي ذو هي ربک دا بل مدد نمونه هي ذو هي ربک فاو کې چې حکم وکړ الله تعالی ازیو ہی ربو کا الہامو کا اللہ تعالی یعنی فرشتو تا وہی اکڑا حلال ملائکت فرشتو تا انی ماکم زتا سرائم زتا سرائم انی ماکم ثبت اللذین آمنو اکلک یا کسان چیمان راوڑ دے زردان چیزبو غرزم اسنو دا کسانو کی چکا فران دیا را فاضربو فوق الاناق نا اللہ تعالی تقسیمو کو فرشتو تاوی فثبتو فرشتو تاوی فثبتو او اللہ تعالی خپل کاروی سالقی فی قلوب اللذین روب بپکی واشم زلونو کی بولا روب واشم درم د مسلمانانو کاری وی فاضربو فوق الاناق فاضربو فوق الاناق تاسو کار چې کمندونو آغاز ضرب دی ساول کی فی قلوب الذین کفروا الروبا زردا چوبا ورزوم زوندا کسانو کې کوبر کړه یارا فاضربو فوق الاناق تاسو وای د پاسه د شټونو زنه وای دا فوق زائد دی فوق څخه کمندونو زائد دی نو فاضل مولانا دا 66 والا وای 66 والا چې کمندونو وای او زنه وای چې زیادت تعداد نشته د 66 د پاسه کا پارای دا دا کپارای والا وای کپارای شین دا والا وای حاضر وو فقلانا نو وای په سټونو باندې حاضر وو مینم کول لبانان او وای دینار یو باندې چې توري دې نیولو قابل نه بیا او سورته کمندنه نه او غرزيږي سورته نه او غرزيږي فاضربو فوق الاناقی فاضربو منهم کل بنان او وید زینار او بان دا جهاد چی دے دا اللہ رب العزت دیر خواق دے جهاد دا اللہ خواق ہو فرشتو تیم حکمو کو او دویم چی دے نخفل پکیم اللہ تعالی عیسیٰ چی سول کی فی قلوب اللذین او مسلمانانو تا دو غزار زائم خی چی فضربو فوق الانا کی وضربو منهم کل بنان ذالک بی انہم شاق اللہ افعلو بهم ذالکا او کئی دیسا ردا کار افعلو بهم ذالکا دا کار و سرو کی ولی دیو جنا چه یقین اندئی مخالفت کړه دا الله د پیغمبر یې او قانون دی چې څوک مخالفت وکړي دا الله د پیغمبر یې یقینا الله تعالی له سخت سزا والا خدا سزا والا د مسلمانانو په لاس ورکړه ذالکم ذاتا صوم فذوقون سکی دلرا هنده خور دنیا سزا شو وان للکافرین عذاب النار او یقینا تبار کافرانو د عذاب دور یا ایو الذین آمنو اوس اولانه قاعده دا مرتب اول صفت د مؤمنانو اول صفت د مؤمنانو دا اذا ذکر الله وجلت قلوبهم هاو کې چې یاد کړی شي الله نو یریږي زړونه دای او یریږي زړونه دای چې کله مسلمان په زړه کې دا الله تعالی جلال له د نور نه بده نه یری د کافرونو په تختی نه دا غي روب په زړه کې ناراضي د کافرو روب د کافرو یارا هغه په زړه کې ناراضي چې د کافرانو نو تختی د کافرانو باندې تختی یا ایو الذین آمنو دا ولنه قاعده دا الاستقامه فی صف القتال چې په صف د جنگ کې پائے کے میدان کی کلا قدرے گا کلا قدرے گا رسکے گا ما اے ایمان والو اذا لقیتم اللذین کفروا آو کیت ملاو شیطاسو مخامخ شیطاسو لقیتم وی چه میدان لن راجی اول آسمان خانون جنگ کئی ایو تارب تا تینا کینا او بلا گولای دی او بلا غڑ غڑ کرو نری فاغی بلگی ده غرب و گولو سو نه غرب و گولو سو یو طرف تشتی نه و چه کل ده کمدنو مخامخ راغی نبیاو سر جنگو که ازا لقیتو جنگ مخامخ که دل ضروری دی قرآن کریم زکوی چه ده کمتر ملاد مخامخی گریر کمتر لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرم محصنا او من وراء جدر او من وراء جدر اذا لقيتم الذين كفروا اجت مخامخ شيطاسو تا کسان سره چې کفر کړه صاحبن بغانا کی فلا تولهم الادبار ماړو دې ته شاګانه شا ته مخایا په سینا ګولای اخرى چې په صاحبن ګولای او نخره فلا تولهم الادبار اتارے نو کا خنجر دشمنان دین کی سینے میں یہی عظم اپنا یہی اپنا ارادہ ہے بس گزار کوا پا مخ کے ذا حالات والوہم الادبار مارو ادید شاگانی ومیو علیم یوم ایزن دبرو یر ذکر کئی آغا چاہتا نبی علیہ السلام و السلام پا کبائرو کی بغٹو گناہونو کی فغاٹو گناہونو کی گناہ ذکر کئی شاغہ دے لوی گناہونو کی یو گناہ الفرار و یوم الزحف دا جنگ بارد بانے تیخ تکول دا بغاٹو گناہونو کی شمیرہ لے مدی آیات کی یارا ذکر کئی فقط باب غضب من اللہ وامان یوالین یوم ازن دبرو اواسو کول چوارو لدیتا ادق رضوان شاق پلا سر و تو خودلا فقط با بغضب من الله یقینا دے اختشو بغصہ کدا اللہ او زیر دو زخصے او بس زیر دو ارتلو دے البتہ دو کسان دی شغر دے غضب نا مستثنائی یو آغا دے کمدنو جنگ کے چل کو ان کے آغا دے کمدنو د جنگ حربی نی نبی علیہ السلام وی الحرب و خود آتن جنگ دے کمدنو دا طریقہ غواڑی فریب غواڑی داغی دا پارا با تدبیر کائے تدبیر بکائے نو دا جنگ مختلف پینتری بھی پینتر بدننے والا نو دے دے کمدنو طریقہ کئی جو کافر و سرہ ملگری کی نولی بھی یو طرف تے کی نولی بل طرف تے پٹ کی نولی اولد کسانی او ٹولے اگر کافر اوپسی ورشی مخی تشی والا نوچی اولد جنگ دا شو کی اوپوری راو تختی تینا راو تختی تینا کافر ورپسی شی دے تینا را تختی نوچی دے اوپوری چی دے دائرے تا را منستا شو من یو طرف تا کسان کی نولی و بل طرف تا پٹ ناستو او دی دینا راو تختی دل راو تختی دل نراتلل راتلل نچه خیر آمن سکرل مراما خیقوه تا لآگا نو تدیشو دیگا ناغ نور شو و کافرانی کو دیارا کیوا رستا نو دی کی د جن دا پارا او دا کافر و سرا گیم کولو دا پارا لگ مسلمان او تختی پشاشی دا پشاکی دل جائز دا پشاکی دل جائز دی چه جنگ کی طریقہ کئی الا متحرف لقتال فدی علاقہ باننے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی او سید احمد رحمہ اللہ تعالی پاتشیو فدی علاقہ سالور کالا اسلامی حکومت کڑے اول راہن چیدے دائے ہیڈ کوارٹر ہو امبار خواکی ہن چیدے دائے ہیڈ کوارٹر ہو بیادا میدانی علاقہ وا او دا ہر طرف نا دا حملے خطارا وا نو دا پنجتار دیدے نزدے کل دے بارا پنجتار وطو ہوئی د فنتار فاطمه محمد خان ور بسراوی په حضرت دازه مناسب نه ده دا مناسب نه ده دازه بدل کا هغهي مشوره وکړه بدلتا فنتار ترالن فنتار کې دازي پونو معلوماتو سمستا دازي د یو مشیر حافظ عبدالرحیم دازه د کمندنو قبر او دازه د اهلیه هغه دلته شتا اغه فاطمه محمد خان داغه قبر اغه هم چې کمندنو ده سره تاریخ هم لیکل دي دا غځای کې هغه ډیر شو خو هغه غړ غړ دې پاغه به مرشوا هغه بل غړ دې د خورنا پورې غړ دې هغه به مرشوا حاضر ټول د غرونو میان وو هغه کې حفاظت آسان جنگ بکی آسانو چه کلب سکانو حملہ کولا دی با اکثر دی میدانی علاقی تا ولا راووتل دی علاقی تا براووتل نو جنگ بے کاؤ نو چه دل تا بے جنگ کاؤ نو شاہ اسماعیل شہید رہ مولا چونو دا جنگی کمانڈرو سید تیب چهو سید احمد شہید رہ مولا واغا سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی واغا امیر المومنین اغا امیر المومنین تاقیبتنا دا دی علاقین لگو تفتید اللہ سی لگو تفتید اللہ پا دی خوڑ با ببارت لل جنگارا چی دا دا غزائی کی بہت راتاو سی پا دی غرد جنگاری پا غربل غارت را ڈاگائی پا طرف تی تالائی هلته به ته ملګري کې نولی دلته به او تختې در نو اکثر جنگ به په جنګاره باندې کوو دی ته اوس و چې دا جانګیر داره ده دا جنګداره ده او هغوی به به جان کوو دی نوم بدې جانګیر داره ده وي ده هغوی به جنګ کوو په دا غځای کې اکثر په جنګداره ته زه کوئ نو دا متحرف لقتال او متحیزا الی فئت تحیز ستاسو ټکه په کراغه نه خیره سره وی حیز له تحیز نو تحیز ځای نیولو ته ویل کیږي او کله دا چې یو مسلمانانو یو یونټ کافرو په سلاړ شي لاړ شي هغه ته نو تفصیلات شي لاړ شي لاړ شي ناصافای کې دی وګوري شهدا کدا زکم زه تر اغلم زه خور کرا راغلم بس غال خلق تر کور نه زغلې بس چې واپس شو هو چې واپس کیږي نو شاړې کنهړې دا واپس کېدل چې کمنو سدي جایز دي څنګه دې راضي خپل ډلې خواته بل لخر خواته راضي نو متحیزا اله فیاتن دا دادوال چې دینو دا معاف کی فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم دا دا الله تاسو دا ټول قاعده ذکر کړي تفته ولې تاسو مدد کوونکی الله تعالی دی مدد دی الله کوي فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم نو اجل تاسو دیلره نو اجل تاسو دیلره الله تعالی وجلو یعنی ستا کار خو تور چلولی تاین سل جنن دا خود چا کار دے دا الله کار دے او بل توفیق در کون کې چنه سوق ته الله تعالی دے راي سل الله وی ورسته الله تعالی فلم تقتلوا نو وجل تاسو لرا الله تعالی وجل لرا فما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فما رميت اذ رميت او تا وشتل نوکڑی شگینی وشتل تا پاور که جتا وشتل کول پا اللہ وشتل کڑی اسو مطلب دی پا رامیتا کی والا ربی ثابتی او پا ما رامیتا کی تی نفی کئی نومی ثابتی اومی نفی کئی ویتا رمی نوکڑی پاور که جتا رمی ویا اللہ مامڑا کچی مڑانا شما ردی اسو مطلب دی یو جواب تازو تب تازانی زود کرده ده ناغه وی کل کی گی تنزیل وجود شه مندلت آدمی گی تنزیلات چی ذکر گئی یو دفل نام دا یو تنزیل داوی چه تنزیل وجود شه مندلت آدمی گی دیو سیز وجود اغدا سیسام کی لکنیش لکن لکه دری رونی او یو پکی چه کمدنو تالیمی ناغ دو رونی چه کار کئی او تالیب پکی پنیشی صاحب کی تالیب پکی پسی صاحب کی پنیش و ایزا کدس پینی جامعه بستی مستر خوٹک کئی نا حددش توال و نیشوال سده پرابر ده البته ده تالیب پکاره بیا حساب کی چه کالا دوڑا یو خورین بیا ده تالیب رو سکی حساب کی چه زود پو سر روڑای تقسیم دی نو دا د کار بٹیم کی دا تالیب وجود او آدم سری برابر نو آغا وجودی راکوز کی منزلی دا آدم دا نو دل دا هم تنزیل وجودی شی منزل دا آدمی ستا دا ویشتل پا نمیشتلو سو حسابو کالا رب بلیزت پاکی اثر نوی چاولی ردی ویشتلو اس فائده هم لکه دغه کاوه چې الله په ځای نه لګی د دې ډول څه فائدې شته پتش کالټوس خلاصولی یا به شی ولا او چې په ځای باندې نه لګی په هدف نه لګی د دې د خوش وشتلو څه فائدې شته کانی ولا او چې په هدف نه لګی د دې د وشتلو څه فائدې نشته خدای تنزیل وجود شی مزل اتمی کالا په مقصد نه لګول استاد دی وشتلو ایس فائدہ دا سب تازانی ترجمہ چوہ مارا مائتا تا وشتل نکول پاہو کچھ دی وشتل کول و کول اللہ یعنی دی کہ اثر چون کے سوکو او په هدف لګون کې سوکو. دویمه ترجمه صوفیاء کرام کې مولانا رومی کړی دا هغه وای کارما کارما با کار هدار سبق مارم ایتا ازرم ایتا گفتاق اللہ دی یو کار فیصلہ نیوی کری نو آکار نکی اول سوک فیصلہ کی اللہ فیصلہ کی یعنی اول پا عالمی مثال کی مالی آلہ کی برد لوح محفوظ کی تقدیر بھی بیا پا عالمی مثال کی آگے چه کمدنوں شکل اختیار کی بیا دی دنیا تاراش لکه تو چې او کار کوي مخکې والا سوچ نه کوي مخکې والا سوچ کوي خدا په عالمی مثال کې دا شی مخکې وشي په پز هغه نه کته زمکه ته شي راشي اول د الله کولی اول الله کوي او بیا دې کمنه دې دنیا ته داغه شکل ظاهري شي وکا اللہ رب العزت نو مقرر کرلے نو تا دل تکولے دا اللہ کار زمونگ نمخ کیوی دا اللہ رب العزت کول زمونگ نسوی وما رمائت ایز رمائت تاوشتل نو کڑی پاوک جی تاوشتل کول فاللہ تعالی رضی تقروری کڑی وا فلاکن اللہ رما فاللہ رب العزت عالمی مثال کی رضی تقروری درے ومانا خطا تا یاد دا چنه بیا اثبات یو سیستانه دی متواجی نیلوی صاحب رحمه اللہ تعالی مقدمه د خپل تفسیر کی لکلی دی اگر چڑی رسا پا ندا چپا ہوا ہے پلگا لگا رسالو کی راگ لیوا او ما تے کافی پوٹو شیٹ کرے دا آگی کی تے کندنو آگی فرمائی لی چه قرآن کریم کی او قاعده دا کلوی ذکر دا فیل او مراد تی ابتدا دا فیل او کلوی ذکر دا فیل او مراد تی انتحا دا فیل او کلوی ذکر دا فیل او مراد تی اراده دا فیل دا لفظی ترجمه کی پکاری گی کل فیل ذکر شوی خو مراد تی اراده دا فیل وی لکه اذا قمتو مل صلاتی آگه جتا سویر آده اوکیدو خدر دلو دمانزم ذکر ده فیلی او مراد تیر آده ده فیلی کل ذکر ده فیل بھی او مراد تی شورو ده فیل بھی شورو قول ابتدا او کل ذکر ده فیل بھی او مراد تی اخیری ده سولی انتہا ده فیل انتہا دے فیل مرادی دلتا اول کی نفی چے کڑے دا مجھے انتہا دے رمی کڑے دا او اثبات چے کڑے دے مجھے ابتدائی کڑے دے میو دلاس نوشتلو او بل کافر اس ترگو تا رسولو واما رمائتا از رمائتا واما رمائتا تانوی رسول شگسترگو دا کافر اتا باوکی تا دلاس نو وشتی دلاس نو نبی اثبات جدا جدا تا متوجی دی مشکال نشتا وما رمیتا از رمیت نبی علیہ السلام شگیر آواغ استلی او دا سوروی وشتلی دا کافر و لخکر تاربتا اوی فرمائل شاعت الوجوه مخونه ده بدرنگ شي آغا موٹه اللہ تقسیم کو او ده طول و کافر سرگو تیسه کو آگه تیورا ساو نویشتر ستا کارو نویشتر پورا ساول مطلب اسباب استعمال اول ستا کار ده نتیجه مرتب کول پیلو اللہ کار اسباب تا استعمال اول اسباب ری خودل دا توکل نه دی دا تعطل دی څه دی تعطل دی اسباب ته استعمالو او نتیجه الله ته حواله کا اعتماد او باور پچا کا الله تعالی کا وما رمیت از رمائت او تا نوی رسولی شگی سرگی دا کافر تا او نوی رسولی تا پا وقتی چی دلاس ندی ویشتلی ولیکن اللہ رما واللہ تعالی رسولی وی ولی ابلی المؤمنون مؤمنین اور دید پارا چی استانو کی اللہ پا مؤمنانو احسان خیستان ولی ابلی المؤمنین اور دید پارا چی اللہ تعالی او کی پا مؤمنانو بانے احسان خیستان دغه بلا مختلف قسمونه انعام یو امتحان نه یقینا الله تعالی دې اوریدونکو په یادات ذالکم وان الله موینو کې ذل کافرین دا تاسو هم یقینا الله تعالی کمزور کوم کې تدبیر د کافرانو کافرانو تدبیر الله کمزور کوي ان الله موینو کې ذل کافرین جنگ چې دې دا په پروپاګاندو باندې په پروپاګاندو او دارنګ په دروغو کافر ګټي پروپاګاندې کوي موږ سره داسې ټکنالوژي دا څو کوتم څنګه دلې نشي افغانستان کې خپل شل کاله ټکنالوژي استعمال کړل څه چلو شو موږ به هم ازمګه کې سړې معلومو او ازمګه کې معلومو او شرط ہے معلوم کو مولا عمر رحمہ اللہ پتہ تاڑوا نا شدے جے کمدن شہید شوے دے اکنن ناس دروغ ہوئی اللہ تعالی رضی دار طول تدبیر کمزورے کئی وان اللہ موہنو کے دل کافی او یقیناً اللہ تعالی رضی کمزورے کو ان کے تدبیر دے کافرانو ان تستیو وقت جاکم الفات دا چې کمدنو مو مویلو ابو جال شراوتو دا مکینا نو غلافی اونی و اول تا توافو کو او دا اللہ رب بلیزت نے چه کمدنو سوالو کو چه اللہ منصر آل الجندین و اکرم الفیاتین و خیر القبیلتین او دارنگی دوائی کولا د بدر په شپه باندې دوا کړی و او د بدر په مقام کې سار لجنګ نه د بدر په شپه باندې دوا کوله وی اللهم اقطعنا للرحم واعطانا بما لا نعرف فاهنه الغدات اے الله پمن کې چې رشتہ دارای کټ کوون کې دی نبی علیہ السلام یادو وا تا نا بمالا نعرف او دا چې دین راول دي چې مونږه ډو پیژنو نه الله سبای ختم سبای چې کمنو ختم کا الله خارکل رشتہ سو کټ کې رشتہ کټ کوون کې سو ته یب کوون ما امر الله به ايو صلا او ناشنا دین چار اورل دي نبی علیہ السلام هغه ناشنا لري د فطرت مقابل له کر دیغه الله تعالی حقیقت خارجونو ان تاسو ته کتا سکمنو غلب غواړي فقد جاءكم الفات یقینا رالتا استغلبا ان دا در الله توفیق ده پاره وي تاسو غلبه غوښتنو دا قراره لکنه تاسو وی چې عزتمند له خدای عزت ورکا عزتمند له عزت سکو فاین سنتو او کو بن شي تاسو د جنگنا او یاد کفر او د شرک نه او خیر لکم دا د فائدہ مند استاس د پاره بس کفر او شرک پری دی کته وای چې د دوباره جنگ لار اعظم وایل تا او دونا او کتا سورا ګرځي جنگ د مسلمانانو ته نن او بیا هم زرا ګرځم مدد د مؤمنانو ته زه د مؤمنانو مدد بیا کوم کته وای مونږ ډیریو او مونږ وصله ډیر ده حوالان توغنیان کوم فیات کوم شیا بالکل بغتنی کی تاسو لرا فائدہ بدرن کی تاسو لرا دل تاسو معمولیوم پلاو کا صورت اگر کا غنی روی زګر الله تعالی خو یی پکار دے په خبیس باندې الله سکی ولو اجب کا کثرت ډیر والی باندې نه کیږي پلاو کا صورت اگر کا غنی روی وان الله یقینو کوي یقینا الله ر سره ایماندارو الله دې ایماندارو مدد کوي وان الله مال مؤمنین او یقینا الله تعالی سره دی ایماندارو ایماندارو ملګری الله دی. مطلب څه شو؟ فتح چرا دا په کثرت نه ده، دا د الله په ملګرتیا باندې ده، او دا الله ملګرتیا د ایماندارو سره ده. چې ایماندار ایماندار وي الله تعالی مدد کوي، او چې ایماندار دا الله د دین لپاره جنگيږي الله رب العزت مدد کوي. وان الله مع المؤمنين يا ايها الذين امنوا دا دویم قاعده او دویم قانون مرتب په دویم صفات باندې قرائت نمبر 23 پورې اطاعت الله والرسول اطاعت چې د الله په قانون او د پیغمبر په طریقه عمل کول دا خپل دستور کوي مرتب په دویم صفات باندې. دویم صفاتو مؤمنانو وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا شبدای باندې آیاتونه لستل کیږي زده ایمانی طاقت هغه نور سکیږي سیوا کیږي دا ایمانی طاقت سیوا شو چې ایمان د چا سیوا شي او ایمانی طاقت سیوا شي دا حکم د الله مني او د نبی علیہ السلام اسوه مبارکه د نبی علیہ السلام ژوند هغه نمونه وي ژوند نمونه وي. دا دویم قاعده شو اطاعت د الله د پیغمبر. اے ایماندارو او مانه د الله د پیغمبر یې تابعدار یو کوي الله د پیغمبر یې فلا تولوا عنه. دا د قران کریم یو قانون دی چې شیئین ذکر کی ضمیر چې کمندرو مفرد تراجی کی ضمیر به اور تراجی ولا تولوا عنه ضمیر رستنی تراجی کی شما ولید دنا دنا ما ولید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها بیاو ته ضمیر راجی کی خجاکم من اللہ نور و کتاب مبین یهدی به اللہ یهدی به اللہ ندلتایم رستی تا زمیر راجی یادوی ما توجید آلا چه ما اولاید دی امرنا دا امر دی تو آج شوشو دی امرنا ما اولاید ولا تولوان ہو او ما اولاید دی حکمنا دی تابدارین ما اولاید ولا تولوا عنه او ما ولید حکم پیغمبرنا فانتم تسمعون او تاسو اوري یعنی اوري او بیا هم چې کوم نه نافرمانی کوي فانتم تسمعون او تاسو اوري فلا تكونوا كالذين او صرف زبانی جمع خرچ نه چې صرف وايي موږ منو او عمل نه کوي صرف سینر ڈا باوئی شوائی علال کڑے چرگو تا صرف حکم کوا ہاں تبیا گورا تبیا گورا آو چھ ٹیم راشی بیا رستو رستو کی گی بیا جے کمدن رستو رستو کی گی ولا تکونو کاللزینا صرف جبانی جمع خرچنا آو مکی گئی دھا کسانو گندہ کی خالو چوائی سمینا واری دل منگا وهم لا يسمعون او دی اورینا. احکام القرآن کی ابن العربی ذکر گئی فیه ایزاہ ان القول لا يكون الا بالعمل فیه ایزاہ ان القول لا يكون الا بالعمل دیگه وضاحت تر دی خبری چه تش وینا فائده نکی تش ویل درس کول او ریدل دا فائده نکی چه تر سو پوریو سر عمل نکی. خورتبی ذکر کردی دی بدیز آئی فی دلت الآیتو علا ان قول المؤمن سمعتو و اطواتو لا فائده تفیه ما لم يظهر اثر ذلك عليه بامتثال فعله. و اذا مسلمان دا خبره کول چې سمعو تو واطاعتو لا فائده فيه پدې کې فائدو نشته. ما لم يظهر اثر ذلك پر صبر چې دې اثر خار شوی نیوی بامتثال فعله په منلو باندې په عملي کولو چې صبر عملي کړې نیوی دا دې کمندو فائدہ نه کوي. تاسو زبانی جمع خرج لکه اقبال وی تمہیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تمہیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تم گفتار وہ کردار تم ثابت ہو سیارہ. استاد خپل مشران سره نسبت نشتا زکا غی عمل کو او استاد تسی دخلی ڈوزی منګه تاسو په خلی وایي چې مسلمانان او مرو اسلام دی په خلی وایو قانون د الله عملي کول غواړي په خپل ژوندۍ کې عمل نشته په خپل کور کې عمل نشته په خپل غم خاده کې عمل نشته. واسه ویلی تم ثابت تو سیاره عمل نه چې کمندنو فائدہ د عمل ورکړي فتس قالو سمعنا فائدہ نہ کی چه صرف چه کمدنو شناختی کار دیرے قالو سمعنا قوم لا اسمعون او دیناوری این شر دوام دی دا چه کمدنو بلا زورنا ورکی بلا زورنا چه کل سکدا سیشی چه صرف چه کمدنو اوری او عمل نکی صرف وی چه تیار او عمل نکی نو په زمان زناورو که دنه بدتر بل نشتا شر رد دواب. تفسیر مدارک ذکر گئی جعلهم من جنس البهائم دیر ساروغ انتکل ثم جعلهم شر رہا بیب ساروغ در طولنا بدتر اکل قولے لأنهم عاندوا بعد الفهم وکابروا بعد العقل زګدی عینات کړه ده او زه دې کړه ده پس د پویدلونه خبر ته پته ولګی ده چې خبره ده ست ده وکابروا بعد العقل او ځان غټ حساب کړه ده پس د عقل نه ریمړ بس پرده منلو ته تم راجت نشته ده اصل سیس چې ده هغه منلو عمل کولو. خالصی سے مد ذل و حلالی ذکر گئی ساروی دری قسم بھی یو آغا بھی شاگئی تے کمدنو من تک فائدہ نشتے نو نقصان ارادہ نشتے کمون تے سا فائدہ نشتے نو نقصان ارادہ نشتے تک زنگل کے بلا جزو نگر جی اتیان متیان سکی نو من تے سا نقصان دویم قسم دا چی چې دا غیر نمون فائدہ اخلو یا دا خوراک فائدہ تی اخلو یا دا بارگیر فائدہ تی سکو غوامی خانگڑی بیزی حلال ساروی آغا جا کمدن زمنگا فائدہ دا خیلی دا آغا دویم جا کمدنو زن بارگیر دے لگا خارشو کچرشو اشو اوخ رومو پا بارگیرو موڑی دا د کمدنو دویم قسم دی چا مونږ له فائدہ راکی درین کې سماغ دی چا مونږ له نقصان راکی لکه مار شو دواب دی کنه لړان شو زماره شو شرمخ شو خنزیر شو دا مونږ له سره راکی نقصان راکی نقصان راکی نو کافر په هغه دوابو کې حساب کو هغه نقصانی و کې نقصانی کې واسه تلک بیا ور پسې سوچو کا دویم نمبر سوچو چې لگا نه مار تبت تلای خورای کنه سم لري ځای مار ترته څه شي کوي وجنه نه نبی علیہ السلام وی ما سالم نا او مصارب نا مونږ چې کله نه مارانو سره جنگ نه مونږ سره صلح کړی او قتلوا فی الحل والحرم په هلو په آرام کې وجنې نو شر دواب شو لکه څنګه چې شر دواب هغه وجنې د هغه جسمانی ضرر در رسي څه جسمانی ضرر در رسي هغه وجنې اوجنې په چې کوم روحاني ضرر در رسي نو دا هم وجنې کافر روحاني موزر دي څه دي روحاني موزر دي دا روحاني ضرر در رسي دا تو تکوا ان شر التواب یقینا نقصانی او بدتر په زنده سارو کې دا الله تعالی په نسبت نه کانو غویان هغه کسان چې پوئږي نه اسقم ختم الله علی قلوبهم الذين لا يعقلون اسقم علی سمعهم علی سمعهم مطلب نه زړه نه کارلی او نه غوګونو نه کارلی چې څوک پیدایشي سوي پړوندې کوڼوي پیدایشي سوي کوڼوي او ګونګي ومي ها زګه خبر زکړي نه انوال بوکم عین الله سم البوک رضا الله باندې ا کوڼو ګونګي الذين لا يصلون اغبط بغطا جل عقل نہ کار نہ اخلي ولا علم الله فيهم دبل زور نور کي ولا علم الله فيهم خيرا او کو به په دې کې څه फायदा او نابت مانو باندې پوښتنه کو به په دې کې خيرن سي نابت او خامخ الله بو تور اوله و ولا اسمعهم او کو بغیر دې نابت او تور اوله و خامخ دي او اوڑی او دیدی مخڑا ان کی ظاہر مانا داوا ولو علم اللہ کمالو میں اللہ تفدی کی دا دو قرآن کریم دو قرآن کریم یو طریقہ دا ایو قانون دے شکم دے دا اللہ دا علم نفیوشی نو آغا دا اکی مراد نفی دا وجود دی دا الله د علم نفی کم ځای وشي چې دې ځایوانې الله نه پوهږي په دې مطلب دی چې دا شی نشته په دې باندې تاسو خوب خوب پوهېږئ لکه تاسو چې کمدنو برید ته وایي چې مونږ لکه دا حدیث او دا مونږ ټول کتلي دي او ماشاءالله ډېر دغه یو د تا نه څوک یو امي تپوسو کې شیرا جی پلان کې استاد یې روایت وي چې داسې حدیث کې راغلی دي ته وایم موږ د کتاب کې نه لیدلی و دې څه مطلب دی چې لکه زه په نه پوهېږم نو دا نشته یو ستا خبره دا ادب نه دی څوک دې ته وایي او یو خبره پته ده تلی دا مو وایي چې دا نشته پته وایي ماته پته نشته ماته پته نشته علم لوی دریاب دی ځنه حدیث په ایتو به پوهېږي نه هغه به بالکل صحیح بالکل صحیح روایت دی او ته به پوهېږي نه و یو ځای کې ناس تو ملګری نیو عالم وی ګورو پلان کې ځای کې او ملګری بیان کاو چې موسی علی السلام چې کم دنو د ملک الموت نه سپېړو یستا دا اوس لکه وی خبرې دی مړه خدا خلک هم سوي نو اوس غنا ولا چې غدا خبر او غلا چې ملګری پاسې د نما مشر عالم مرته یې جمعه و تپوس کو مہتا سدا حدیث ندل دے ندل حدیث دے ہوئی مہجید ہے بخاری کی دی یہاں ویدہ تستو ہے ویدہ مانا مہدہ بخاری کی روایت سے صحیح روایت خر روایت اس تو بھی پوئی گی نا مطابع ناشنا پہ غگنو لگی نتو ایدہ نشتے نشتے حدیث تول لے دائی خبر آوا بلا جو ملگری بھی بورا ویدہ سے چلو شو د سعود رضی الله تعالی عنہ یو واقع بیانولا چې نبی علیہ السلام ورته طلاق ورکونو هغه وته وی عائشہ چې ذات خپل نمبر پرې ده فته هم خبرې دي ده هم خبرې دي مرته خبره ده مې د سعود رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام طلاق کولی ورته بوډه و مې د نبی علیہ السلام کوم خزه ځوانه سیوا د عائشہ نه بل کوم ځوانو وینا نو ولي ولا ورکو مې تا ته پته شته او په نبی علیہ السلام باندې قسم واجب قسم کو نبی علیہ السلام واجب ہو ما ورتا حدیث وی میں حدیث دا سوی اشتاری قسمی چی دا سوی نو میں لگا دا خدای بندہ دا حدیث تے ما تاوی دا خوی روی اگا بل رضی و مولا بل شانتی وی ما ورتا گورد از خبر دا چپی او خبر نپوئی گی انو خبر دا رج دا سوی خبر خلق بیاد نوئی لگا دی سڑے بدخ کاری دای دا دب دے تاوش چی کم دنو لگا مجارہ کوئی اگر دا تاوش طول کتابو نویلیم لیدی زمانگا دیر علم چینو مشکاتا پوری دی مشکاتا پوری تاکا پا دور حدیثی خلق سبقونو واوری ولکا واوری دی دور خونه ندی که سباقا برادا او نه یاد سکی گی پاتی کی گی استاوش تزو هم پر یاو سوالیهین با تقریبا تاوش طول طالبانو ویلی در یاو سوالیهین یاو روایت پزو هم تبا چه خدا پر یاو سوالیهین کشتی کال پا آخر کستا سونا طول ایر نی کانا او سڑی تا نی یا اس مشکات تے و مشکات اول کانا سو کالاو شو منگا پڑاو کلا که بیا هم کالا کالا سو پر روایت ہوئی انو منگ نیری بیا سی تا پتو لگنی مشکا ہوا دا خو مشکات کی ہوئی ناو مشکات کی ہو دا ثانی خوڑو منگ تا پتا نشتے لکا چایی کسو اگر سوچ پکار دے لکن تاکی دا تا زان چه کمدنو اللہ مئی صاحب وخا اللہ تعالی چه کم بارہ کی ہوئی چه دا بانیزن نپوئیگم یا نفی دے علم دا اللہ راشی دی مطلب دای چه دا شے ندائی که او دا خیرن نمورات کنابت دین تا سوائی چه شکل اول بری ہیو لنتاج شکل اول بری ہیو لنتاج نظاہر کی دایا شکل اول لے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ حَدِي أَوْسَتِّ لَا أَسْمَعَهُمْ داتِ لَرِكَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ نتیجہ تک تک غلط رہا نتیجہ غلط رہا کبھا دیکھے نابت وے او خیر پکوے نو دی اوڑی ہوئے راس دا سنگ استا شکل اول خوچا پشو جواب دا شکل اول ننے شکل اول لپاره تکرار ده حدی اوسط ضروری ده مانوی لفظی بھی او کنیوی خو مانوی تکرار ده حدی اوسط سا ده حدی اوسط او دلتا لأسماهم پا لپس کی یو دی پرده مانی بدلی بللی دا اولنی اسماهم مانا دا پا انابت سراورول پا توجو سراورول او دا دویم اسماهم مانا دا پا غوگونو تیرول سر بغیر د انابت نه په غوګونو څه کول تیراولي ورولم الله فیهم خیرا او کوي په دې کې ان کمالو می الله ته په دې کې خیرا انابت دا اسما مقام خاور ول به دې تا توجه ورول ولا اسما او کوور دې تا بغیر د انابت نه ولا تولوا خامخادی اوڑی او مورزون او دې دی همیشه راز کوون کی یا ایو الذین آمنو دا درہم اقائدہ درہم اقائدہ الاستجابت للہ والرسول یعنی دا اللہ منل او دا پیغمبر منل ساس و حیات تے مرتب پا درہم صفت پانی درہم صفتو والا ربیم یتوکلون اللہ تعالیٰ بانیزان حوالہ کئی اللہ تعالیٰ سے کم دنو بانزان حواله کوي په دا هغې اثر را دی چې دا صفت په کې راغې صفت په کې راغې دا والا رب تتوکلون دا په کې راغې په ده کې به دا وي چې د الله رب العزت او د پیغمبر په تابعدارۍ کې او د هغوی په استجابت کې به خپل ژوند ګڼي توکل یې کړی دی که نه خو دا به خپل څه ګڼي چې دا زما ژوند دی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اذا دعوا استجیبوا للہ او معنی استجابت استجابت تے یو جواب دے جواب دی استجابت فرق دے حضرت علی رحمہ اللہ یو ذل کے ناستو او ویل چې څوک سچ سچ تپوس کوي نو زه بوله جواب ورکوم کوي چې څوک سچ تپوس کوي زه مسور کوم خلق ایران شو چې حضرت خدا سے لگا متکبرانه چال چرته نه چلوله او نن بالکل ته کومو چیلنج ورکې چوای لګه یو سړی سره د مسلې تاسو کو ورته ما ته پته نشته بل ته نه تاسو کو اغله جواب ورکو بل ته تاسو کو ناغه ته ما ته پته نشته یو ملګری ورته حضرت تاسو وی پوچو جواب ورکوم هغه ورته جواب کویا په لاس سره یا په نام سره چې خو نه پاتې شوی ما جواب ورکوم یا لاس سره یا سره نو جواب د سوال جواب ورکولی بیا برابر خبر ده که مطابق د سوال وی وکو نه وی که په لاس سره وی کو نام سره او استجابت چې ده چې څنګه غوښتوي اکه شان جواب وی دې ته استجابت دې څه ویل کېږي استجابت یعنی بالکل موافق د مطالبه صحابه مبارکې وې سورته آل عمران کې الذي نستجاب لله آکسان چې د الله په انتخاب پورا او خدل چې څنګه الله وایي لا کشان دي استجاب لله قبول ته وکړه الله لرا چې الله ته څنګه غوښته واک کشان ته کاری دلته مطلب دې چ څنګه نه غواړی هغه شانته وکړه استجیب لله قبول بیا او کید الله د پیغمبري اذا دعاکم فاو کثر غواړی تاسو لرم لما یحییکم یوم یوما لما یحییکم لم تعلیل له دیو جنا ژوند کی تاسو لرم یعنی دا استجابت چې نه دا ژوند نه بس لما یحییکم تدی وجنا جتا سجوندی کئی تدی وجنا سجوندی کئی تاسو لرا دیو مانا لا پا مانا دی الہ او ما موصولا الالذی یحییکم آغی مسئلی تا سجوندی کئی تاسو لرا الالذی یحییکم آغی مسئلی تا سجوندی کئی تاسو لرا آکم سیز دی سڑے جوندی کئی سورت آل عمران کی مونږ یو وای انعام کی ویلو 122 آمان کان مایتن پایناو قران کریم د ژوند کتاب دی لکه سورت شورا باون وکذالک او عینا الیک روحم من امرنا دا روح ته دوه مسئله توحید روح ته لکه سورت نحل دیم نمبر آیات ينزل الملائکه بالروح من امری علی من یشاء من عبادی ان انذرو انه لا اله الا انا فتقون مسئلہ توحید جوان دے لن اسلام کے کمدنو جوان دے درین اس قرآن کریم حکمون جہاد دا جے کمدنو جوان دے فجہاد بانی جوان راجی بلا حیاؤن فلما یحییکم آغی مسئلے تا جوان دے کئی تاسو لرا مطلب چې بچا کے قرآن نوی بچا کے اسلام نوی ناغا جوان دے نا دے پاک جوان دیشتا مداری کوئی لا تا جبن الجبول حلتاو فضا کمیتن وصوبو کفانو جاہل دو قرآن نا او نا خبر دو قرآن نا اگر جب خلو جامونو دوکا کی چما خوری ٹیٹ جامی سکڑی اغسطی کارتن میں سکڑا دے اغسطل دے فضا کمائتن وصوبو کفانو دے مر دے او دارد دا جامعی دا سدی دین اسلام چی دے نجوان دا دے مئل اللذی یحییکم آغی مسئلی تا جوان دی کئی تاثر ارام وعلمو پوشی ان اللہ یحول بین المرء و قلبی یقینا اللہ تعالی پر دکی گی فمیل دے سڑی ہو دے زڑ دا آگے کی یو مطلب الله تعالی پرده کیږي مطلب کافر ایمان ته نه پریدي او مسلمان چې کم در معصیت ته نه پریدي کافر هغه چې کم در ایمان نه راوړي بیا څنګه ځنه وینا دي پکې هغه ایمان را نوړي او مسلمان کې انابت او هغه چې کم در الله تعالی معصیت ته نه پریدي معصیت ته نه پریدي دین د قلب نه مراد اراده یقینا الله پرده کیږي همیان د سړی په یاد باندې اراده د کی نه اراده یو شانتی سبابل شانتی دی کی اشاره ده چې کله ترغیبات د جهاد بیانې دل او مقاله جهاد وا نو بیا د کمونو جهاد لا ورشه دغه اراده دې جوړ شو نو بیا کې دې شي سبا دې بیا اراده تنه کمل یې اراده جوړ شو شیرا تنه کمل ترغیب ورکړې شو هغه نه کمل سوکا وکا وای کا دغه کې دې شي لږ تاسو یې یو ورځ پس بیا اراده ارادی بدلی گرا بدلی گی بدلی گرا بدلی گی حدی و جنا عدب دا دی شدنے کمر ارادہ دی جوڑا شوا ماحول سازگار دی بل دائرے کی کوا وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْرَ الْمَرْئِ قُوَشِي چِحِقِنَا اللَّهُ تَعَلَى آج کم دنو پردر آولی ہمیں اندر سڑی او دے ارادہ دکی نخوف نامن شی امن نخوف شی بزدلی با جرعت بدل شی جرعت با بزدلی بدل شی فان نویلی تخشرون او آغا اللہ چه دین اغتا ورجم اکڑ شی تاسو واتقو فندت اللہ دسیبن اللذی اطاعتو کئی استجابتو کئی دی استجابت دی نکولو انجام چه سوک چه کمدن استجابت نکئی او منینا نافرمانی کئی حضورنا مداہینی نتا واتقو فندتن او یریگی دی فتنینا واتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلمو منکم خاصا دی فتنینا مراد چه کم دنو سچے دی یو مطلب عذاب دی ترک جہاد او یریگی دی عذاب نا شنبر اسی گیا کسانو تا چه زیادہ اکڑے دستا سنے آواز نی اندامو آئے چھے زجے ہاتھ نکو چھے زجے کمدنو پلان کی دی جے ہاتھ نکی بیانو کا خلق کی ترغیب خور کا او استجابت تا خلق راو بلا دامو آیا چھے گنی کم خلق استجابت نکی او دی دبیا سزا سکی گی ملاوی کی نظمت نصر شما بچ شما نا دیابا چر سی تی مر سی تی نال اور بکڑ سی بیا چې کمدنو نور و سره اوچو سره لواندس وزی اوچو سره لواندس وزی نیو آن کستانو چه غی مداحنت پا جهاد کی کڑو مداحنتی اللذین ظلمو منکم داغ مداحنین دی فتدهی تا دی استجابت مسئلہ بیان کا او دی دی حیات مسئلے تسکا راو بالا دامو آیا شکرین از دی تا جزازات ملاوی کی دی ترک جهاد زبط نسشم خلاص شم بیا و تا تم چه کم در ملاوی گی تا تم دویم فتنینا مراد آغا ظهور دو بدعاتو او ظهور دو غلط و قوانینو چه جهان نکووی نو غلط قوانین بخوری گی درم فتنینا مراد افتراق الکلمہ افتراق الکلمہ چه کم قوم جہاد نکی ناغی خپلو کی بیا اختلاف راضی بل فتنہ تن مراد تحذیب دو کفارو تحذیب دو کفارو بل فتنہ تن مراد دو دشمن غلامی د دشمن غلامی اصل کې دا ټولی چری دا د ستر کې جهاد تسشي د ستر کې جهاد عذابونه دي د ستر کې جهاد عذابونه دي نبی علیہ السلام فرمایلی ما ترک قوم الجهاد الا صلت الله عليهم العذاب ما ترک قوم الجهاد الا صلت الله عليهم العذاب کم قوم چې جهاد پری دی الله په عذاب مسلط کی عذاب په الله تعالی کې کمونو مسلط کی خدامو آیا شبا ثوڑا پری روای ہے نا پاسا او خلقو لجهاد تا او استجابت لترغیب سکا ور گینی بین سزا نتا نخلاسی دی او یری گی دی فتنی نام شنو برسی گیا کسانو تا چی زیادت اکڑ احساسو نے آواز دی او پوشش یقین اللہ سخت سزا والا ترغیب تابدار رہتا استجابت کو کئی او استجابت اجر مزیدار دی تذکیر بی آلاء اللہ شیر قرآن رحم اللہ تعالیٰ ہوئی وَلَا تَخَافُوا بِالْقِلَّةِ وَالتَّقَاطُو چی استجابتو کئی نا اللہ تعالیٰ ہوما نہیں نا اللہ تعالیٰ قانون ہوما نہیں جہاد ہو کئی کتو آئی چی منگا لگیو آو تو آئی خلق برا نبائی کارٹو کی آو نارائی کی بھئی آوازی سوشو پاتشو بیر الاقوام برا سر بیا تجارت نکی دا عرب حضور از مکه دا شاڑا فراتا عرب نی سعودی عرب دا خودیر غٹ تی او طول شاڑا فراتا غنم بگی نکی گی غنم بگی کی گی او دا بین الاقوام دا طرف نا پا سعودی پابندی را چه تاسو با غنم نکره وی که تاسو غنم او کرل ربیا ممون پچا خرسو وی استاسو غنم طول دنیا تا برابری گی بیا بیا مسلمان قوم چې دین بیا بل چا لغنه متاجته چې بیا موږ پچا خرڅو د تیلو کویان ته هغه غستې دي هغه موږ باندې خرڅې بینو لقوام غنمو ته سګنه پری دي هغه چې کمدنو چې کم خپل سيزي خوخي هغه کارا هغه لار کوا او چې هغه کم بدی شي هغه څه کړلې هغه په کې نقصان یې غنه شو ورکولې د سعودي ټول سالور دي کپینځ کویان دي په هغه کې بدري کویان پلانټونو چې دي غړ نو پاره کې یو د کدوا هغه دې ته پر خودلې دي بقای ټول کویان ک نوې راوځي کزاړ دي ها ټول په نو خپل سره امریکای سره په خپل تیلو کې دا غي اختیار نشته تیلو کې اختیار نشته دي هم مسلمانان قومونه خپلو کې کېو شو په دې ضرر سره برابر دي خدای وای خزه پرس کول د فلسطین خلاف پاسما په بین الاقوام کې आवाज پاتې کیږي په تا بین الاقوام څه بین الاقوام له سيزونه ورکه ټول امور کو مينتونو بدرته سبا کوي مينتونو بدرته کوي پیدا شیخ ابراهيم الله تعالی وو فرمایل وې ساتي څه وې چې بس مې ایک درخواست کرتا ہوں چې عرب ممالک عیاشی چھوڑ دے عرب ممالک ته عیش پرستی سکی اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انگریز پر تیل نہ بیچے انگریز بانے تیل نہ خرسے نہ دیور کئی والا تھے بزری خپولا برا جی خپولا ردی خپولا برا جی وہ غیرت پر کم جانا رہا ہو وَاذْكُرُوا اِذَا تُمْ خَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ یاد کیجئے کم جانا ہوں بھاگا وقت کیجئے تاثر لگوئی مستضعفونا کمزوری کرنے شوی بزما کی تخافونا یاری دی تاسو این تخطفکم الناسو چی یو یو بکی تاسو لرا خلق یعنی واب امنی او یو یو بوم کی خوب شکی تاسو لرا خلق فاواکم نزایدر که تاسو لرا وعیدکم بلسری او فاواکم نزایدر که تاسو لرا او کلک کلی تاسو مدک پل باندی او روزیدر که تاسو لرا من قویبات تپاکوش زنونا چی دی چی تاسو پدر رکی طیباتو کې تر ټولو نه اطیب طیبات غنیمت دی نن دې مسلمان محروم دی اطیب طیبات هغه غنیمت دی عمر رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړو خطاب یو کو خطبه هوا اعلان فیکنتو مکل الناس فکثرکم الله بالاسلام تاسو لوګ وی الله په اسلام ډیر کړی کنتم اذل الناس اعزکم بالاسلام تاسو په ټولو کې کمزوري وای الله په اسلام عزت مند کړئ او کنتم افقر الناس او تاسو په ټولو کې محتاج وای فاغناکم الله بالاسلام الله په اسلام مالدار کړئ د ترقه ذریعہ ګورن ډیرواله ترقی ده الله ډیرواله په چانه نصیب کو په اسلام ٹھیک ده کنه او عزت ترقی ده الله په سره نصیب کو په اسلام اقتصادیات مضبوط ایدل ترقی دا پچا نصیب شو پی اسلام باندی دار سو پی اسلام باندیو شو اللہوی قدر دے اسلامو کا اوس سو وی کمنگ اسلام راواغست نمنگ بخوار شو اوس اسلام دا ترقی پا لار کے رکاوٹ گرنی اوس اسلام چې کم دنو آدھا ترقی پا لار کے دیوال گرنی چدا ترقی پا لار کے دیوال لے نو تارکای اصل ذرای مسلمانانو سره دی. تارکای اصل ذرای چا سره دی؟ مسلمانانو سره دی. مثال داسی لکه یو سړی دی شکور روډای په سر ده. شکور روډای سره په سر ده او هغه ته کمندونو ټوکړې لبل چاته سوالونه کوي. بل چاته لاس نیول د مال یو ټوکړه روډای سکا راکا. دا رنګه هغه ته کمندونو د زنګنانو پوری او خواږو وبو کې پټه خواږی وبو دی وسره مزیدارې هغه ور سره دی او دې ته کمندونو بل لاس ورخړ لاس لا په نیولې دا بل د کمندونو وی مال او برکا مال دې کمندونو برکا دا مسلمان د تارکه اصل ذرایع د نعمتونو کنجیانې هغه ته کمندونو د مسلمان سره دی. نبی علیہ السلام وی اوتی تو خزائن الارض مال ته کمندونو د دنیا خزانه راکړی شو د دنیا خزانه مال راکړی شو هغه مسلمان سره دی. اونن مسلمان هغه ټول چې کمندونو هغه پری خوذل اصل له ترکه زرایع هغه مسلمان سره وو. تعالی رب العزت د پاره دی هغه د کمندونو راواخلی الله تعالی دین نو پته وته لګی واس کرو ازانتم یاد اجپا وکی تاسول کوئی استاد آفون فی الارد کام دوری کنل شیب از ماکتی جاری دی شکو بشکی تاسول را خلق فاواکم نزیدر که تاسول را فایدکم من اسری او کلک کلی تاسول مدد خفل باندی فاردکم من طیبات او در کل تاسول را پاک کسیزنونا لعلکم تشکرون که دیش داسو قدر و خیده اللہ تعالی یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا اللہ سلورم قانون مرتب پا سلورم صفات باننے سلورم صفات دا مسلمانانو اللذینا یقیمون الصلاة شاغا منز بدن پابندی کی منز اثر دادے شکم ازی موارد تا دا اللہ را طرف ملاو سوا بس لنگا دا منز اثر انقیار دے د مون اثر څه شي دی غاړه کې خوذل بس تسلیم چې کله سړی مون په صحیح طریقې سره کوي په صحیح طریقې سره د دې مون اثر دی انقیاد او تسلیم غاړه کې خوذل شته و چې کمنو الله تعالی ته سب دی غاړه مګي دا په مون کې الله تعالی دا اثر شول ما څه کار دی الله اثر شول دی نو چه کل مسلمان آغا چه کمدنو مونس په صحیح طریقه کئی سرورم قاعده پی مرتب کئی چه اللہ و تعالی و تکم حکم کئی نو ده دین و ده خیانت پا تسلیم بکئی کنا چه پیغمبر ورته کم زیمواری حوالا کئی نو تسلیم سره خیلی امیر و تا کم زیمواری بجیات کی حوالا کئی ده بچه کمدنو تسلیم ان خیات ماده پا ده کسو شوا پیدا شوا دا زمنګ دا منځونه خپل نه دي کنه رضی د وجه زمنګ دا بار زندگی خپل نه نه خپل نه چې زمنګ منځونه روحاني شو زمنګ دی بدن سره سره روح مسکو شروع کو دا موږ د ظاهری کته کی ګبره کیو چې زمنګ ولاړ یو چې زمنګ روح هم الله ته سي چې موږ کته کیو چې زمنګ روح کته کیږي چه منگا پس مگا سر دو چه زمانگ روح سب دی سر دی بیا تو گو را چه منگ که فرق راضی کنن را دی فرق راضی کنن را دی بیا و زمانگ ده لاسو نا موبایل ارتاوی گی بیا منگ فیلم نگو بیا و چه کمدنو منگا ده پردو چه نکو پتوان نگو بیا و منگا غیبتو نا نکو و زمانگا من اغا ظاهری دی ظاهری دی روحانی نده او ظاهریم نو خلی چه کما تکی وایو نام تج سیستم والری تج سیستم والا صبح الاخری صبح الاخری الاخری والا خبر اگر با توجه اگر الفاظم نوائیو اگر ظاهری دانچه چه دا نام خلی دا پا موسکی و اثار اللہ اخری دا ازدکا پا دی پینزم صفت سلورم صفت دا خیده مرتب کرا یا ایو الذین آمنوا ترغیب الی بذل البدن و صرف الاموال. اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول. غداری مکوئی، خیانت مکوئی دا اللہ دا پیغمبر. دا اللہ خیانت اگر چه اللہ کم احکامات اوالے کڑی وی آپ ری خودل بترک الفرائض. لا تخون اللہ بترک الفرائض، فرائض مپریدی. والرسول بترک سنته، بترک سنته. وتخون اماناتكم، خپل ذمہوارو کی خیانت چې کمندونو مکووي، چې کومې ذمہوارۍ د تعالی پیغمبر حواله کړي هغه ذمہوارۍ سرته رسوي، ذمہوارۍ سرته رسوي. اے ایماندارو لا تخون الله والرسول، خیانت مکووي د الله د پیغمبر. وتخون اماناتكم، او خیانت او غلطی مکوئی او غداری مکوئی. اماناتکم نخفل زموارو، امانتون حسی یومی، امانتون مانوی یومی. لکه یو بل دا سور کرل دا چه کمدنو غداری مکو. یو ملگری دا سرا ملگرتیا امانت تا، خیانت دا سر مکو. استاد سره دا شاگرد شاگردی امانت تا، شاگرد سره دا استاد استادی سدا امانت تا. نو دا زیمواری دی، دا دی زیمواروم خیانت. ایمان نی آج خیانت لکی مقتدیان سرا. وادا خونو اماناتکم، خیانت مکوی دا زیموارو خپلو. فانتم تعلمون، اتاسو پوئی گئی. فالمو تا خیانت چکی نولی کئی دا دی وجہ حب المال والاولاد دا. تو تزید من الدنیا ذکر گئی، تازید من الدنیا. کتاب سے کمدنو دا مالونو حارزی چیزونو دا وجنا دا زیموارو کی غدارے مکوئی. وعلمو پوشی انما موالکم، یقیناً مالون استاسو. واولادکم، اولادون استاسو. فتنتون ازمیختے، نازمائش تے. مال کیوں امتحان دے، اولاد کیوں امتحان دے. او یقینو کئی کتا مال او اولاد دا الله دا پارا قربان کل، او دا الله او دو پیغمبر دو حکمونو غداری دیو نکڑا، الله با دل آجر در کی. او یقینو کئی چه یقیناً اللہ تعالی دے، یقیناً دا اللہ تعالی سر دے آجر لوئی، اللہ با دل مزدور در کی. او یقیناً اللہ تعالی دا آغا سر دے آجر لوئی.